الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اعراف کې درې دعوې وي تسلی د پاره د پیغمبر ولیکن فی صدرک حرج حضم اتبعوا ما انزل الیکم اتباع ما انزل الله کې دریم داوی توحید وا چې ذکر کړی وا یو کم دیرش کیوم چې قل امر ربی بالقسط او بیا ذکر کړی وا 55 کې 55 سم کې ادعو ربکم تضرعا وخفیا دې تاسو داوی د توحید او واقعات پکې د انبیاءو شپاگ ناغ پینزو واقعاتو دا دعوی توحید سرو چی دنوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام او لوت علیہ السلام او یو واقع دا موسیٰ علیہ السلام شپاگما او دا تسلی سرو اچلائی کن فی صدر کحارجن استاذر کی تنگی رانشی موسیٰ علیہ السلام تسنگنو تنگ شر او دے اتباد ما انزل سرا واقعہ دے ابلیس وا چاگ اتباد ما انداللہ و نکڑا نپلانت شو مردود شو ملعون شو مرجوم شو موسیٰ علیہ السلام پا دے واقعہ کیمونگا ویلو پورا اتو حالات تی سلور آج د فرعون سرو او سلور د خپل بنی اسرائیلونه نو سلور واقعات چې د فرعون سره د موسی علی السلام مقابله وا هغه کیو ذکر شویو چې د موسی علی السلام دعوت چې یا فرعون انی رسول من رب العالمین دعوت یو لور کو هغه ته معجزہ موسی علیہ السلام معجزہ پیش کړ چې دا ده فرعون چولی دا معجزہ ټول وی چې دا هو ساحر دی دا جادوګر دی نو دویم حالت د موسی علیہ السلام شروع شو 109 چې قال الملأ من قوم فرعون دا دویم حالت اول خدغو چې دعوه پیش کړه معجزه پیش کړه فرعون انکار وکړه دا دویم حالت چې بیا ټول مشوره وکړه چې مقابله کو قال الملأ دا دویم حالت وګد چې ساحران رالو مقابله شو او غی فیل شو ایمان راوړو دا دریم حالت او چې وقال الملأ من قوم فرعون تذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض دا سلورم حال ذکر کئی چیز فیرون علاقت داغن نجات او فیرونیانو باندی زوال دا اخری حالت تی ولقد آخذنا لفیرون بسنین یقینن منگا انی والفیرونیان فقط سال سران دام د موسی علیہ السلام په معجزو کې شمار ده چې څنګه پنځه ستر روان دي نو دام په کې شمار ده قحط السنین هغه کې او عصواوا یذ بیزاو یقینا اونی و مونگا فرعونیان پا قحط سرا و نقسم من السمرات او پا کموالی دا میوو سرا و دا معلونو سرا ارسکی نقصان را بی برکت شو دیکی مقصد سو لالهم یذکرون تانچ اللہ والا دشمنی کولا نا چیدی عبرت حاصل کی کپا دی پوشو چیدہ خو رشتیا دا موسیٰ علیہ السلام خبر رشتیا دا زمونگا پارس کی فرق را گئی اللہم یذکرون فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ کله چرا بغلا دی فرعونیانو تاسو خوشحالی سترقی سنعمتونا نو بیوی چی دا زمون سر لائق دیم لنا حاضی دا مون سر لائق دی کنا و انتو سبهم سیئتن کچر ورسی دیتا سمصیبتو ستکلیفو سغم یتویرو بی موسیٰ و ممع نگورا بد پالی نیسی و موسیٰ علیہ السلام باندی او پا آغا چاچی دا سر مرگری دی بیاوی داس پی رو خلق دی دی دو وجه نظمونگار سا خراب شو حسن سر ازا جاعتهم ذکر کرده ازام دا تحقیق دا پاری جاعت ماضی دا تحقیق دا پاری او دا مصیبت سر سی اثر ان راوڑه دی اتو سبهم یا راوڑه مزاری اشاره کی دیتا چه حسنه کسی روا حسنات پا فرعونیانو ډیرو د دنیا او سی اڈیر لگو چر تا کل کل کنا دور عمر کی او بیا مغیبا نسبت موسیٰ علیہ السلام تکو اللہ رب العزت جواب کوي چې نه بدپالی پا دی منی سے نیکپالی و بدپالی دا بنده دا طرف نه نی بدبختی و نیکبختی دا بنده دا طرف نه نی علا خبر دان انما توائی روم عند اللہ بیشکا دا بدقسمتی دا دی چی دا چی دی تورسی دا چرشی کی کمی راغ مالونو کی پزمکو کې باغونو کې کنه دا د الله طرف نه ده بنده طرف نه نه یي یو دا معنا ده فایرو من د الله چې کشاف والوي انما سبب شؤمهم شؤم بدبختي اوس پیروالي ته وي سبب د شؤم د دې سو عند الله اذا الله پنځ هو عملهم المكتوب عنده هغه د دې هغه عملو ناکار چې لیکل شي او الله سره فارس لیکلي دي چې دی باندې باندې بد عمل پوجا باندې ته دنیا سخته او د دنیا ذلت ناراضي دا معنا انما طائرهم عند الله دا فارس د الله نه مقرري او دوی معنا کې شیخ الاسلام چې دین امرات د قیامت عذابونه یادي فرعونانو ته وی چې دا خو هیڅ نه دي چې تاسو وای مونږ مال کم شو اوس پیر شو دا شو نه ورګه تاسو لاسري دلی نه دي انما طائرهم عند الله تاسو هغه سزاګانی ستاسو هغه ذلت او رسوایی خو له الله سره مقرر ده قیامت کې دا خو د هغې په مخ کې هیڅ شی نه دی ښه ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي نو بندیانو ته نسبتونه کوي چېرې دا په مونږ باندې چا طرف نه راټیټه ده دا داسې خراب وخت ولې راغی کارونه معطل شو ادریدو او بس هر سکی درسنه برکت او چت شچدا سچل الله وی دا استاد عمل لکنه ارزه دا جواب کړی وقالو اوی دی فرعونیانو موسیٰ علیہ السلام تا مهما تأتنا بی من آیت هر کلا چترات لکے مونتا پا معجزی سرا تأتنا بی من آیت یہ تفسیر دی تو مونتا کل یوش چل کے یا کل بل چل کے تو تا آیت وے معجزہ وے کہنا ہمونگو تا معجزہ نو آئیو او دا اصل راوڑی مونتا دا معجزی لتسحرنا بها چې مونږ واړی د خپل دین نه لتصرفنا چې مونږ د خپل دین نه واړی په دې معجزو سره فما نحن لك بمؤمنين بس مونږ په تمامه نه یو مونږ ستاسو پارا زرا یقین کوون کی کته ډیر معجزې راوړې ډیر مونږ یقین نه کوو ستاسو خبره ها تو تا معجزه وای ام بو تا سحر وای بس فارسلنا للای بس چې دا کار وکنو عذابونو په شور وکړو چې عذابونو او معجزې وي موسی علی السلام په نسبت سره معجزې وي اته فرعونانو په نسبت سره عذابونو فارسلنا علیهم پس را خلاص کلمون پا دی باندی راولی گل پا دی باندی توفان عام لفظ دی پیرو سیزونو تویلش او مانا پا که دا کسرت تا مانا پا که دا کسرت تا کنا ادا پارا جبا که مستعمل لی چی او شید حد نزیاد شنو خلقوی توفان را غی باران خدا سنوی دیر شی کنخا قال الزجاج الطوفان من کل شین ما کان کثیرا محیطا مطبقا طوفان ده هر سن چیخا کچ دیری او خلق را گیر کری او خلاص دیت نی نو بس دیتا توفان ہوئی نو یو سڑی تا ہم توفان ہوئی لیشی بولے چھے دا زور او دا زبردستے و سراب قسم سامانی نو سرک سک پا مال باندی مقابل کولیشی نو پا قوم باندی کولیشی په ایس باندې مخلقوی توفان دی خواه بدتیانو لطوفان دو پنجپیر شیخ القرآن اغیتی نغوگ نشرا پولی کنه دا نمانا یو داده کسرت تاوی چشی دیر شی نکو بی او که دشمنی او که هرسی ناوی تا توفان وی امام رازی لیکلی زجاج قول مجاہد وی هو الموت چه مرگو ندیر شی کنا مدیتا هم توفان وی امام راغب وی کل حادثت تحیطو بالانسان فهو التوفان هر حادثہ هر سختا چه انسان را گیر کی او بن ولا نورزی بنتنا خطائی نوی دیتا توفان ہوئی نو اس پا دی فراؤنیانو باندی خدا معلومی چی بارانو ناو بپی دیر راغلی دیو پا کی ڈوبید بس ترغڑای پوری برال والجرادا او ملخان والقمل سپگی او یا سپگی سپگی پہ انسان کی او سپگی پہ دانو مانو کی دا تین امراد دی ہر یو چو وَذَّفَا دِحَاو چِندَخَان وَدَّمَا وِنِ آیات مفصلات دا دا سی نخیوی او دا سی معجزیوی چمین کی بیڑی را وقفوا پہ یو زینو را غلی کم از کم میاش ولی طوفان چې راغنو فرعونیان موسی علیہ السلام ته چغې کړې چې تاسو دې تاسو سوال وکړه موسی خبره منوي افته یو افته هو پکې مبتلاو هغه الله لري کړه حدیث ظالمانو به وته وي چې مونږ ایمان راوړو او تاریخ به وته خو چې هغه تاریخ براغنو بیا به مونږ خو یې ندی ویلي چا ویلي نبی اپ اللہ مولا خان راوستنو عرصو بے اولو خوار پسلونا او چداغینا پارغا شن بیا با پا کورونو را اخلاس شو نو کپڑی او جراد دام یو حدیث کې د قیامت علاما بیان شیو آن چکل مولا خان رک شنو قیامت بنیز دی بیا برازی حضرت عمر سے پوخ کې نو چتا هغه تاسو کې چیرې مولا خان نشتا زه خیر کوي نبی چرته د بل ملک نه په پیسو راغوت والجراد والقملا بیا ودغه سيز نو شو په دانو کې او په جامو کې او په ارض دی موسی علی السلام ته چوي کړیا وظفاذها او چند خان ارسو کې بچیندخو کوبول ورتلنو چیندخ با پکی کسالن لب ورتلنو چیندخ با پکی و ناستو او که هر سنو بس چیندخانو چیندخان وی چه خبر بیکولنو پخلی بیلاس کی خودو ولی کیلغن دی خلی بیوازشونو چیندب پراتوب که کنا دمرتان ودما وینی وی پارس کی وینی وی کوبو بیس کی نوی نوی ککتا پچی نکی باوی پکوی کی باوی پارس کی وینی وی بس چی صد خوراک شیو ناغا با وینی وی تردی پوری کدیب او دا پا دی باندی خوا فرعونیانو باندی بنی اسرائیلو باندی اس نو مدیب کل بنی اسرائیلی تا ہوئی شیر تا دکور جام راوڑا ڈک دو بو ناغا با دو بو جام راوڑا چه دل بیور کنا باوی نشوا او کل بیچ ورکاوٹ جام نوی تخلو لگوا اسی نچی وینا تی جوڑا شی تخلو لگو نچه اغا بخلو لگو لا نو دو غاڑی تا بو بوی اغا غاڑی تا باوی نوا اللہ دا عذابون سحاد نشتا عازن اللہ منها مفصلات دا معنا چې ډیر وخت به پکې وي میاش پورنو بیا به دا چې فاستكبروا حاجزیو نکړه ها لوی کولا ټوکه به کول چې طوفان بلری شنو التبا زمکړې رښنا شو ابوټي به راويستو زیبا وردا خو زبردست کارو فصلونه په خوشو بیا په کار دی ټوکې به کول چې لري بشنو بیا به وي ښا شرامو له خان هډیر خو وکانو قوم مجرمين ودایو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز هر کله چې واقعش پدی باندې یو عذاب پدی عذابونو کې یا طوفان بیا جراد ار یو چې رجز قالوا ذي بچغکلی یا موسی ادع لنا ربک اے موسی علیہ السلام تو سوال کوم لا ذخل ربنا بیا هم د دې زمانه مشرکان نو خو کنا دی ما چې سخت راشي خو زیارت لمنډه کی هغه موسی علیہ السلام ته وی چې څنګه موږ لپاره دعا وغواړه ذخل ربنا بما عهد عندك په سبب دا غي چې تا سره وعده کړی ده درې معنی ګور دي دې کې یو داشوا تا سره وعده کړی ده چې کچری دي ایمان راوړو او دې ستا خبره ومنله نو بزوت عذابونه لری کما نو موږ ستا خبره منو موږ ایمان راوړو ته وته وای موږ خپل وعده پوره کړو دویم معنا بما عید عندک و سبب داغ علم سره چې الله تعالی درکړی دی چې څوک تی ندی خبر او تاسو روی علم دی کنه ها قرطبی وی بمستودعک من العلم تاسو د الله طرف نه علم دی دا غي په ذریعه تنه سوال وکم ادرې معنا بما عید عندک اغا دعا اغانا چې الله تا تک محول ده چې دا دعا تو کې نو خامخا به قبلی کنا پدې دعاګانې داسي چې خامخا قبلی نو اغا دعا زموږ لپاره غوړ خصوصي چې تا سره الله کوم وعده کړی ده کنا لئن کشفتن الرجز اے موسی علی السلام کتالری کو زموږ نه د عذاب استاد واړه مطالبه به اومنو لنؤمنن لک خامخا ضرور به ضرور با ایمان راوړو پتا باندې ولنرسلمن معک بنی اسرائیل او خامخا ضرور به ضرور با پریدو تا سرخ خپل قوم استاد غو مطالبه دی اومګې من فلما کشفنا بریلیان دا زه راغلی ولې دی خو په متشابهات ویل ان کشفت کیو نوې موسی علی السلام ته بندیان لري کولی شي کنه عذاب خان موسی علی السلام بندنه دي او وی غيوي چې لن کشفت عن الرجز نو ته خو بکرای کنه تا خو نظر مخ کې رست نه لګي ته مخ کې رست وګوره نو بس کتابیا سوال کو مخکې سوي لیدي یا موسی دع لنا دعایک ویلې چې موسی علی السلام لئن کشفتا بدعایک دعای نه دا ویلې مخکې دع لنا یوا اورستو ګورا فلما کشفنا الله ځان ته نسبت نکو دا جوابونه هته مخکې رستو ګورې نه او دا الله امتحان دیخوا هر سکی امتحان دیخوا قرآن کی دا سی الفاظ راوڑی چی اغی پی گمراہ شی امونگا زور لگو چی تاویلات یکو او صحیح معنی گورو پا مونگ زان لے امتحان دی او پا اغی زان لے امتحان دیگنا اللہ وی کل چلری کمونگ دا دین عذابو الى جلن هم بالغوهم ترغ نیٹی پوری چه ترغی پوری با او رسیدو روح المعنی ہوئی اے عینوه لیل ایمان من الاجل دی با تاریخ خولے و تاریخ چه پتا دی تاریخ با مونگ ایمان رو و تا دا مونگ ندا مصیبت تی اللہ لری کنا و چه اگر نیٹی تب او رسیدو میں زامین کسون بیا به وعده ما تکړه چې مونږه هوتا ته سن دی ویلي زامین کوسون دا چلو پنځه زله الله وی چې نشوانو فانتقم نامنهم زما پیغمبر تنگ کړو موسی علی السلام یې پریشان کړو ناغه هو بدل نشه غسته نو ما ول بدل واسطه د فرعونانو نه الله په خپل ځانه بدل نه اخلي ولې دا غچا سره نقصان کړي او سی ول روان کړي دا پیغمبران د پاره اخلي بدل مواستو موسی علی السلام لا د دین فغرق نام فی الیم غرقم کلو په دریای قلزم کې جرم ته ګورا بینهم کذبوا بآیاتنا خبره بدیل راځي ها زګای چې دې دروغجن کړیو زموږ آیاتونه څنګه دروغجن کړو ایو دا سنی ویلی چې موږ نه مانو کنه نوکانو عنها غافلین او زمونگ دا آیاتنا بے پروائی کون کی غافلین مانا اخپلا ندا گوارے زکا غافلت خو پہ انسان کے پروت تے دے خدا آگے نشخلا سے دے او نا دے پاگی نیولے دے غافلت پہار چاکشتا باغی اللہ نیسی نا او طبعی شئی دے نمرات تینا تغافل لے پا زور ایزان اودہ کڑے دے خواب پا اودہ باندے من نشتا چیسو پاسے دلے نی پا جب زور ایزان اودہ کڑی نو غفلت نو پا زور ایزان غافلہ کڑے خواب زکر امام رازی وی والمراد بالغفلت الاعراض عن الآیات والمراد بالغفلت الاعراض عن الآیات وعدم الالتفات الیها چگور وطن ستعلق دی وسرنی سشوق دنین دا غفلت شکنو دا دیخ بخبلو خواہ باندے کرو دا سنو نو حلاک شو فرعونیان حلاک شو مصر تپاتش وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَا كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ اوار کمونگا هاگی قوم تا چیغی میشد پار پزمکا کی کمزوری کلی شیو يُسْتَدْعَفُونَ مجھول راو لخا کمزوری نو فرعونیان پا نظر کی کمزوری اخکاری دو ذکر دیخو بدا اللہ حکم تکاتو سوم ولورکلو او رسناسو مشارق الارض و مغاربها طول طرفنا د مصر نه چاپیران چې څومره ملکونو هغه ولورکلو مشارق الارض هغه طرفنا د مشرق و مغاربها او طرفنا د مغرب زمکه د شام فلسطین دام ولورکلو کما زمکا اللتی بارکنا فیها حقا زمکا چیغی که من خیر و برکت اچول دی چکل ذکر شی امرات ندق از شام زمکای خوا سورت انبیاء کی براشی دوز آیا 71 او 81 سورت انبیاء کی سلیمان علیہ السلام پا واقعاتو کی او سورت سبا کی براشی 18 آیت تے دغسی سورت مائدہ کی تیر شے 21 آیات چیا قوم ادخلوا الارض المقدسة موسیٰ علیہ السلام ہوئی کنا بنی اسرائیل چیا قوما دی پاک زمکی توار شے تاسو موحدین یہ دا زمک استاو سر لائق دا نورت لکنا نلاو ادامه ولا بیا ورکړه کداغه وخت کې رستم ولا د یوشع علی السلام په وخت کې چې هغه بیا جنگ وکړ هغه ملک فتح کړ نو لاړو تا مصر ته هم راغلی خرست چې ته سليمان علی السلام په وخت کې نو ورکړه مونږه هغه قوم ته مشرق طرف د زمکه او مغرب طرف د زمکه چې مون خیر برکت اچولې او پاره کې وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى او پرشوا وعدا درفستا چډیر خاسته و او ډیر رښتیا و علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې بما صبرو څنګه یې صبر کړو کنه هغه وعده کومه و هغه مخکې 129 آیات کې چاگی ویچی اوزینا من قبل انتا تینا من بعد ما جیتنا منگ باندی مصیبتو نا شورو دی موسیٰ علیہ السلام یعصا ربکم ایولک عدوکم رب ستاسو نزدی دی چی دشمن حلاک کی و تاسو آباد کی بزمکا اقا وعدا و سر رشتیاش وکا نخا او بی ما صبرو یہ ہوئی نو پتاو لگی دا چې دا قول د دې د ګلې او شکوي په طریقه نو چې او زینا من قبل انت ځکه الله ته نسبت د صبر کړې ده دا دی موسی عليه السلام له تسلی ورکول چې بس یې پروا مه کوه موږ د دې سختو د پار پیدا شوی یو به ما صبرو دیدے کے روح المعانی یو خبر علی کی ډیره ضروری. قال الحسن چه حسن بصری ویلی دی لو ان الناس اذا ابتلوا من السلطان صبروا ودعوا الله لم يلبسوا ان يرفع الله عنهم ولكن يفزعون الى السيف فيوكلون اليه ثم تلا هذه الايه في حسن بصري وي چکچره خلقو هغه وخت کې چې دی باندې ازمیختو شي د بادشاه طرف نه زور او ظلم هر قسم د بادشاه طرف نه په دی باندې سخت شروع یې کنه قید او بند ارس نو کدی صبر کړی وې او الله نه سوال کړی وې لم يلبسوا ان يرفع الله ډیر ضرب وخت بنو تیر شوه ضربت ان الله سخته مصیبت لري کړو ولكن يفزعون الى السيف ذي وصلت لاسكو نو فيوكلون اليه بس وصلت اوسپار له چیزو دا به مخلصینو بیا دا آیت لوستو جوګر بن اسرائیل صفات الله څنګه کوي چې تمت کلمه ربک الحسنا الله خستو عدا پرشوا اغي سره داولی به ما صبرو دغه جری صبر کړو کار قسم یې فرعون با دین نور ظلم سي چې لا سخت پرې کوه بچی قتل وا کنه باغی توري تنه د لاس کړي او jihad نو مینه دی واستي بل لاغینا بل لری کړ بیا نو حسن بصری دا د هر چا سره د الله دا وعده ده خو په دې شرط باندې چې صبر اختیار کړي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او ډیر تباو برباد کړو خراب کړو مونږه غزاینه چې فرعون جوړ کړیو یصنعو تعمیری کار لا جاریو ها هغه به جوړول کول عمارتنا بنگلی دار الله یې مولا ټول تاسو نس کړ دمرنا اغا چې جوړول باغې لره فرعون او قوم د دوه اغه مم ولټول اونړول او غرزول وما كانوا يعرشون اغه باغونه چې غي ولدا سي چپري جوړ کړې وي عریش اغه مم ولټول ختم کړه امام رازی وی قال ابو عبیده یبنونا ویرفعون الابنیتا فرعونیانو بڑیر غٹی غٹی بنگلی جوڑو لی او المشیدتا پخی پخی چونکاری فی السماعی برا برا بے بوتلی برا برا چی خلقوی دا اس گیارا منزل دے دا دور منزل دے دا فرعونیانو دیر برا برا جوڑی کردی وی خان اگر ټول نسو کوئی ماکانو یارشو نغی تا ہوئی چاہا کم دیری دنگی جوڑی کری تا دا فرعونیانو سر دا موسیٰ علیہ السلام اگر سلور حالاتا ذکر شو نوست شو روکی گی دا بنی اسرائیل و دا لاسنا سلور چدا پکی اول لے فرعونیان حلاک شو موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل پا دریاب پوری و تو دول اسلاری جوڑی شوی سحرائی سینا تلار سحرائی سینا دا عرب و سحراو چی پلار اتلنو موسیٰ علیہ السلام تیڑیر خاٹی جوڑی کڑی چی ظالمانو دا سی خفرانم نو کڑی و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحران من پورستل بنی اسرائیل په دریاب باندې فاتوا علی قوم ذی چراتلو نلار کې یو قوم په یو قوم را تیر شو یعکفون علی اسنام اللهم اغی ډیر په توجه سره ناستو هغه خپل بوتانو ته ډیر په عجزه سره کده زه خدای ته پاره کړم جنتیان بوخه عکوف اعتکاف په توجه سره ناستا ډیر په غور سره ناستو پراته خپل بوتانو ته چې بنی اسرائیل اولی ځکانا نون کې مو پانی سے بھر گئی دی خلی کے اوپر آلی چیرہ داو گورو دا. عبادت دیتا ہوئی چیوی نہیں ہے او عبادت یہ کہہ کرنا قالو ویدیا موسیٰ جعل لنا الہن اے موسیٰ علیہ السلام مونگل دا سے خدا او گورا ناصل کے وجہ داو چی ډیر نوی نوی او کنا غیده دین نه خبر خدا مرګری شو سره سو کوئی چې د مقابلې نه پسې بیا هم سلوي خرځي په مصر کې تیر کړي خو سلوي خت ورځو کې سکیږي که اوسړي چې لولګین نو هغه موږ له خدای وګوره څنګه خدای کما لهم الها لکه وګوره تا څنګه په شوق پراته دي لکه عدید پر چې خدایان دي دا خو ډیر دي خو مونږ له یو ګورون ډیر دي نو مونږ په یو باندې مینه ماتي موسی علی السلام په غوسه کې راغی چې ول فرعون نو مونږ په مصیبت کې مخته نو زه د خپل مرګرونه قال انکم قوم تجهلون وی موسی علی السلام تاسو خو ډیر جاهلان یې تاس دمرا نپوئیگی خدای با تجوڑی دزان نا بیاوی انا اولائی متبر امام فی بیشک دا خلق چی تاسو وینے کنا چی دی خونن خب خوشالے ناس دی خاموش او پا امن و امان کے ناس دی خوزی پریدم نا دی پس رازم آ و تاسو رسو ما دیتا دبیا دی پس رازم متبرن دیبام داسې دل دل دل کوم لکه د فرعونانو هغه بنگلی چې څنګه یقینا دا کسان چې دی متبر ماهم فيه تباکی دن کې دي زما په لاس باندې هغه دین چې دی پکې دي دا دین و تباکیږي باطل و تباکیږي و باطل ما کانوا یعملون او کتا سوې چې دی ډیر خپه جزې سره سمره موسیٰ علیہ السلام ای باطل دے عمل چی دی ایک ای اسیزان کری اندوستڑے خدای ناراضا اخد اندو آئی عبادت تے حتا سوائی چی مونگ لهم دا سے پکار دی متبرن حضرت شیخ ویلو بیدی تی پریدم نخو تاسو رسو ما چیدہ کڑم اڈکی دولتا مونگ دل فرعونیان پا دریا باندې لا وکړنو داس دی دا ټول به ختم شي خو نمبر په نمبر باندې قال بيوي اغير الله ابغيكم الان بغیر د الله نه وګورم تاسو لا بل څوک الا حاجت روا او هو فضلكم على العالمين او خپل خل العالم دي دي کنه په دریا برا پورې وته دا ټول اسلار له چا جوړ کړی الله تاسو چت کړی په مخلوقات باندې نو په دې چت کړی چې تاسو کې بد الله توحیدی کنه وروانی در کړی تاسو لپاره دغه وخت په ټول قومونو باندې بیا وی وې زنجینا کوم من آل فرعون او یاد کړه دا اوس نوې تازه نعمتو چه مونگ اخلاص کوئی ده فرعونیانو نا اللہ اخلاص کوئی او زوال سبب شوم کنا ولی مشر پکاری کنا بغیر ده امیر نخو نکی کنا خوا چه امیر نی نواخو طول تس نسی چنگ ونگی لکه تسبی چه مزی اوشلی گیا دانی خوری وری پریوزی ده اسی مثالی بیا اگا قوم نکامیا بیگی چه ده اگی مشر نی خوا اگر فرعونیان یسومونکم چه رسول بیتا استاسو العذاب دیر بد عذابونا وو پکې نشته دې تفسیر شي. اغه عذاب داو چې یو قتلونا ابناکم قتل الوستا زامن ويستحيون نساءکم اجوان دیوه پری خودی استاسو زنانا دخپل خدمت تپارا وفی ذالکم او پدی قتل و غارت کی چدا شورو کنا بلا من ربکم عزویم امتحانو در افستاسو نا دیر لوی چتاو صبر کولش ہے کنا بلا امتحانو زو معنی اندی او یا کدغی انجینا کم سرے کے نجات خو بیا احسان دے کنا پا دے اخلاصولو کی وفی ذالکم چا اللہ اخلاص کرے دیر احسان در افستا سنا دیر لوئی دادو بنی اسرائیلو دلاسنا موسیٰ علیہ السلام ترم بے صدمہ و رسیدہ تخفل قوم نخوا اغس کی او دیس کی اغشی دا دورت تا فرعون سر راخ کلو کلو او پا دے باندی چی شرک رد شی او توحید جنا کی جواندی شی کنا دویم حالت بنی اسرائیل سره چرکل دا حالو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تاوی چی بغیر دا کتابنا دن نپو رکی او ترقی نکی دا بدی کلی یو تا گوری کلی او بل تا گوری راشه کتاب ولا اوسا چې دنیا محکم شي او توجه یې وشي وعدنا موسی 30 ليله مونږ وعده کړو موسی عليه السلام سره د 13 شپو د 13 شپو د پر راشه کوي تورتا نو راغه وعدنا معنا وعدنا دنه چې مول او اللہ سر کڑی و اللہ سر آگنا جانبین پکی نشتا و مطلب پکی تاکید دے و مبالغہ دا خام خابر آزی بر و اتممنا بی عشرین بی امونگا دیر شو پرکڑی پلسو سران چی سور شوینو دیر شو او لسو کلکولیٹر نشتا چا سران فتم میقات ربی 40 لیلہ نو پرشوا وعده در رب موسی علیہ السلام سلویخ شپی سلویخ ته جوړ شو دا ولې اول دیر شو او بیا لسو سره نور کړی نو یو قول دا دی چې دې ته ناسخ او منسوخ وای کنه دا غوردین کې دا سوفه چې ول الله دیر شو ته وي نو چې راغی موسی علیہ السلام او غضب یې خوښیو نو اللہ رب العزت اگر حکم دا دیر شو منسوخ کو نو سلویخی اکی وڑا اولی موسیٰ علیہ السلام حال تے اکو آتا کنا چر دے خود ماری را سخت پابندی کئی او دا سی پا خوشو پا توجو سر ناس دے کنا نو لسی پی نور سی واکلی نو خوا ادویم قول جو جمهور دے اغیوی چنا دیر شوزی پورشوی او روجہ باو کنا اعتکاف چکے خو روجہ بای کنا بغیر در روجہ نخو اعتکاف نئی موسیٰ علیہ السلام مسواکو باو نکم بدبوئی در روجہ دار دخلی نچیزی چه حدیث کی رازی چه احب الاللہ من ریح المسکی اگر اللہ تا دمرا محبوب دا دا مشکو عمبرو پشانتی موسیٰ علیہ السلام ارتوی دادی سو چلو کو اللہ ارتوی پورا خوشبینی دا خلی انرشوا نو اللہ سر دی پی نور اکلی امام شعبی زی پنیز با دا قول بہتری نو دکا غوثم وی چه پا دیر ہو جکے مسواک نو خیئے لیکن زمونږ د احنافو قول دا دی چې د بنی اسرائیل د خلی بس تا خو نبی علیہ السلام مونږ ته ویلي دي چې لخلوفو فم الصائم هغه بدبوئی د خلی د روزه دار چې د ته بدبوئی ښکاری کنه څنګه د مسواک راخلی چې مسواک په یو سو وختونو کې لازم دی یو دا داس په وخت کې یو جمانزه ته ودرېږي او بل چې د خوب نه پاسي دریشو او سلورم دا دی چې پوهې شي په خلی باندې چې ماته ته بد بوئی رااله نو دا کما سره څوک خبرې کوي خو هغه جز بډیر تنگ شي زبا ته خلی نږدې کوم هغه به زمانه رستو کیږي دا ډیره بده خبره ډیرو خلکو دایي ښه او مسواک نه وي نو امام شافعی زیب دغه دلیل مونږ وایو چې نه هغه دوره کچا خوشبوئی نه ده چې په مسواک باندې لري کېږي په مسواک بلا خشي سنت طریقه ده ښه لخلوف فم الصائم احب الى الله من ریح المسك الله له داغې نه د مشکو په شان ته خوشبوئی راځي ښه هم دا دوه قول دي پکې نو د زیر شو نسل ویښ شوي وقال موسى لأخيه ویلو موسى علیہ السلام وخدت لوکی چکلتو کوئی تور تا هارون علیہ السلام تا چتزما خلیفشان اخلفنی کن خلیفتی تزما خلیفشا فی قومی زما پدی قوم کی خلیفہ بسکوی و اصلح اصلاح کوان کسوک ډیر جنگ جگڑا شور زوگو خطبہ اصلاح کے تینا ناگواری وَلَا تَتَّبِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ تبا مرگر تیان کہے دلاری او دا طریقی دا فساد کون کو کسوک فساد جوڑی کنا او جنگ جوڑی او اصلی تلاسا چی انتبا داغی مرگر تیان کہے خلیفے کو دا سنت تی دا غی انبیاء هم او دا دی پیغمبر هم کنا چی نبی علیہ السلام بکل یو طرف تا جہاد لتو نو مدینہ کی بے خلیفہ پری خود و مدینہ باندی اکثر سوکا اغلون صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم دا یو سنتو دا نچی مدینہ باغ ساتلا دیکم دا پیغمبر حکمتو کنا چکه چیرې فرض کزو زور اور سره پریدم حضرت عمر او یا علی رضی الله عنهم بیا به خلق وی چې وګوره دا دومره زور اور دي چې ټوله مدینه دې ساتي نه نه نه زکه عبد الله ابن مکتوم چې هغه دیو جن جهاد لنه ته جهاد په نو فرض چې عذر وته کنه او خلافت کول شو دغه خلافت صرف دغی چې قران وی چې اصله ولا تتبی سبیل المفسدین حج تبوک ته ته حضرت علیم پرېخو خپل کور باندې خلیفہ خاص عبد الله ابن مکتوم پټوله مدینه باندې حضرت علی ډیر خپه شو اوی چې تبا تبوک ته زیو ده بدل تناستما نبی علیہ السلام ورته وی چې انت مننی بمنزلتی هارون من موسی الا ان اي الا نبي بعدي الا الا نبي بعدي وګوره تبا داسي زمانہ دکه هارون علیہ السلام چې خلیفہ و د موسی علیہ السلام تر بلغه مرتبه درکې لکه غلې چې ورکړو ها دوره دا چې سن تا تاسو پیغمبر وې چې وګوره نبی علیہ السلام ورپاته په خپل هارون وې ستداغه په شانتي نوو پیغمبرو نو لہذا علیم پیغمبر شو لکه شیعگان چې وې وې ښکارې و سره ویلي چې الا انه لا نبی بعدي ها دا بیل خبره چې زمانه رستو پیغمبر نشته نو تبا صرف خلیفه تسلی و لور کرنو اپاتش بیا ولما جاء موسی لمی قاتنا کله چې راغی موسی علیہ السلام زمونږه وخت مقرر تا میقات چې مقرر وخت کنه چې نمخ کې نرستو وکلمه ربه او خبرې وکړه د سره رب ددم نو ډیر لوی تاثیر پکې کنه الله په خبرو کې ډیر لوی تاثیر موسی علیہ السلام و صبر نشی کولې چې دا خبرې دا سیدینو چې دا ذات وسنګي او ولی دا مسله ده کنه چې ته په کائناتو کې فکر کئ تفکر نو مدغه چې ته وګورې دې زمکه اسمان ته استاد لري کې ودار شي چې دا چا جوړ کړی چې هغه وسنګي سبحانک فقنا عذاب النار اګه دا سې دې انساني او مصنوع تا وګورې چې بلډینګ جوړ کړې دې مشينري جوړ کړې دا بجلی ګری جوړ کړې ده کنه څه چې وته ګورن تبا په الله باندې نظر ساتي چې اره یا الله تر دې بند په دې غوتو کې څومره کماله چولیو خدا باندې چې دا غوتې د خلولې ولې دا غوتو دا کار کړې دا خو الله کړې ده ته په هغه باندې نظر کوي ها موسی علی السلام ته الله وایي چې بد خبرې دی واورې نن دا ډیره ده کنه هغه چې ته صبرېږي ښه ته انتهایی جذب دی دې څه جذب وایي صوفیه ګوره چې څه ته جذب وایي نو قال رب ارنی وی موسی علیه السلام چې زما رب او خیما ته خپل ځان بل مفعول به نشته هغه محذوب دی ارنی نفسک ما تخپل زانو خیام انظر الیکم چیو زلتاو گورم نباز انظر الیک چیو گورم تاتا قال لن ترانیم وی اللہ چی تمانشی لی دیکن دانا چی گنی زستان زان منکو منانا تو مومن نیمن منکی ودلتنا قیامت کی خواب وتما نشی لیدې مصیبت دا دی اوس تا کې هغه طاقت نشتا په دې دنیا کې چې ما وینه لن ترانی چره نو متذلیو د دینه دلیل جوړ کړی دی چې نشی لیدې کنه نه په دنیا کې نه په آخرت کې وای تاسو دې خدای چره و نوینه تاسو ته دا نعمت چره حاصل نشي ښا مونږ خو په دې ایمان راوړې چې وینو به دغه چې سورته راضي چې دا مسلمانان بخپل رب ته داسې ګوري وجوه یوم ازن ناظرتن الی ربها ناظره سورته قیامت کې راضي کنه قران کې راغلی دی ښا څنګه تینې انکار کوي دی شي هغه ویلن ترانی ویلې دی وې دې کې ستا دلیل نه دی زمونږ دلیل دی ولې ځکه درې دلیل دی دې کې د الله د رؤیت چې رؤیت د الله بکیږي محال نه دی درې دلیل دی یو دا دی چې پیغمبر سوال چرې نه کوي دا کار چې هغه محال وي موسی علی السلام چې سوال کاو نو په دې وجه کې چې د الله لیدل سم ممتنع نه دی یو دا دی دویم دا دی چې لن ترانی ویلې دی دا سینو دی ویلې چې لن اورا زخو نشم لی دی کنه نه نه تما نشی لی دی ستا طاقت نشته دی ستا سترګو کې هغه قوت نشته دی چې ما وینی ادریم دلیل دغه دی ولیکن انظر الی الجبل لیکن نظر کوا دی غرتا فین استقر مکانه کدی ټینګ شو په خپل ځای باندې وصاو فترانی نظر دا چې ته به ما وینې قیاس دی دا غرم یو مخلوق دی توم یو مخلوقی دا بیل خبره چې هغه غټ ته ډیر یی دی کنه څه خبره نو که چیرې هغه زما لیدو ته ټینګشن ته بم ټینګ شي نو ګوره غر ټینګېدل څه بد سمنه خبره خو نه ده امکان دی نو تعلیق یو که په ممکن پوري چې هغه کار کیږي کنه سمم ته نه خو نه ده نو دا دریم دلیل شو اللہ ضرویت خواہ خو لیکن پدی دنیا کے نا کسو کوئی نو دروغ باوئی تا دمرد شیطانان دی خواہ چکلوئی کوئی دی سلزل اخدے پا خوب کلی دلی دی وی شیطان بیلی دلی دی خدے سو پی جنی دو اول پی جن دلی نا دی نو دکا خدے پی جن دلی وی دی با دمرد غٹی دو او بل دانه چې مشرک اخدای لیدي شي چې د ملک شرکونه پکی کنا دا دې کېشته کنا او دا دعوی کوي شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے لکلی دی چی قال موسیٰ یا ربی این اجدو کان موسیٰ علیہ السلام سوال کرو فیا وقت کے چہر وازب تاکم زیمومم فجواب دار راغ چیند المنکسرت قلوبهم من اجلی بس که زده مطلبی منو ما اغا خلق سره گورا چه دا اغی زلو نا زما دا یری نا عجز سیوی مات سیوی دی خواه بلکل جذبی و تکبر و لویه پکی نشته دی عند المنکسرت قلوبهم من اجلی چه دا ما دا وجن دا اغی زلو نا دیر عجز و دیر منکسر ولی اقترب الیها کل یوم شبرن ویزه دغه زلون ته هر روز یو لیش نزدیکی کما ولولا ذالک نو احترقت کچره زو ته داس نه نزدیکی دین دا زلون بس وزیدلیو دا خو زو زی علاج کوما چې دا زلون علاج داد چې الله ویزه وسر ډیر امین او محبت ساتم متشابهات نه دی مطلب دا دی چې دا غی زلون خیال ساتم ته دی ډیر تب تسلی کوما او کدا مې نه کولینو هغه ور ډیر محبت نه بچاو دی او جی الله نو دا غی خلق سره ما ګوري چې عجزی پکی او دا احمد ابن حنبل ذکر کړی په خپل کتاب الزهد کې کتاب الزهد دی دا او دغس امام زهری حدیث ذکر کرده دی شیخ الاسلام وی چلما سمع موسیٰ کلام ربیه چکل موسیٰ علیہ السلام دخپل رب خبری واوری دی قال یا ربی هذا الذي سمعته هو کلامکا داستا خبری چی ما واوری دی قال نعم اللہ ویچاو یا موسیٰ ہوا کلامی اے موسیٰ علیہ السلام دا زمان خبری دی وَإِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةِ عَشْرَةِ أَلَافِ أَلْسِنَةٍ دا ما جتا سر خبری اکڑی نو دا دلسو ذرو جبو طاقتو پتی گی یو جبا کسو طاقت نو لسو ذرو جبو کی جسم را طاقتی کنا او بیاوی چه ولی قوت الالسن کلها زما خود سمرا چه جبی دینو در طول امرا طاقت ما سره ده بیشمارا و بیحدا و انما کلمتوک علا قدری ما یتمئن بدنوکا ما تا سر چه خبر اکرنو پاغا اندازا چستا بدن یه برداشت کولی شی ولو کلمتک بی اکثر من ذالک لمت اکما لکوٹی نور زیادی کڑی وی کانا بیا امرو وی نو دکا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ خبری سنگا وی وی کل چی اسمان کی وریز راشی او دا پڑقی گی او ادی که بکنا سا پا کڑس اخل اقوی چی پا کمزے وارا گئی اسوک پاکی وانشوان پاکی بیوششی وی دا سی خبری وی موسیٰ علیہ السلام لے اللہ طاقت ور کرے وابی آو تاوی چی دا خمات پا دیر کم سپیٹ کی لگی آو ما اکا دیر سپیٹ وی نبی آو تا ملوی دا دیر موسیٰ علیہ السلام غر تکاتنو چو یا اللہ تا تنشم کتن دی غر تبا گورمان سباو کم فلما تجل ربوه للجبل کلا چرناو کلا رب د موسی علیہ السلام اغه غرتان جعله دکن وی ګرځاو خخ پزموکا کی لار پزموکا کی خخ شو بس وخر موسی سوایقا او پریو د موسی علیہ السلام به هوش ورته جلیسی نور ده کنه نور ده نور تله نور دومره غالب ده ها چې غر وته نشي ټینګې ده دا معنا وکنه چې سوره حشر کې الله وی لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله قران خدای الله نور ده الله یو کدا معنا ذل کړو په یو غر باندې هغه و ټوټي ټوټي شوی وکا دیارینا نو پریوت موسی علیہ السلام به هوش فلما فاق کل چې په هوش قال وی سبحانك یا الله زه ډیر په ادب سره ډیر په جزې سره وایم ته ډیر پاک ذات یې توبه زمونږه د غل لخه چې معمولی وانت د ستنې د سکی عمره ستاره ناولي وینو نو دا حال به هوش شو قیامت کې خو الله پورا کشف کوي د خپل ذات نه خواغه خو جدا بدن دې کنه ها زه پاک غنم تعالی توب تو الیکا زرو جو کوم د خپل قول نه د خپل خبر نه توبه وبا سمتا تا ها ګوره که توبه سره ګناه خامخه لازم وي مزل تاغه سو ګناه کړی قرطبی وی اجمعت الامه على ان هذه التوبه ما كانت من معصيه د ټول امت په دې اجماع ده چې موسی عليه السلام چې توبته ویلې دي نو دا توبه د ګنا نه نه و څه ګنا ته شوې ده توبه عبادت ته استغفار عبادت ته دا ګور استعاذه عبادت ته نام بیا عبادت نه کوي ته بس وای چې ګناه ته شو یو انا اول المؤمنین او زه اول دی ایمان راوړونکې ما په دې خبره باندې چې ستا وعده چې تاسو کو نشی لیدې په دې دنیا کې او قرطبی دې معنا ده قال مجاهد من سأل رؤيته في الدنيا دا معنا دا اول چې موسی عليه السلام وی د سنا توبه او باسم د دینه چې زه بیا د رؤیت سوال نکوم په دنیا کې او بیا وی بیان نکلا تر زه اول د مؤمنان نه ایمان راوړون کې په څه خبره به انک لا تر فی الدنیا چې ته دنیا کې نشی لیدې لوعدک السابق فی ذلک زکه تعزیز پر وعده کړی د مخک مخک چې په دنیا کې به ما سوک نشی لري کنه پنا والمؤمنین دا معنا د موسی علی السلام ارمان پورا نشو الله ول تسلی ور کوي چې زهره ټول ارمانونه کله پورا کیږي ارمان کوم دې دنیا کې پوره کیږي نو تسلی ول ورکی چې دا نور نعمتونه یاد کړه لګدي چې تا باندې ما کړی دي. قال یا موسی ان استفیتک علی الناس وی الله چې موسی علی السلام تما اوچت کړې په خلق باندې ورکلې مې په خلق باندې به رسالاتی په خپل نبوت او رسالت چې تعالی مې درکړې او به کلامی او تاسو سره مې دنیا کې خبرې وکړې بغیر د واسطې د ملائک نه پړدا کې به کلامی دا لګ مرتبه ده. فخذ ما اتيتک واخلاغ تورات چې ما تعالی درکړې دی وکم من الشاکرین او شه زما د تابعدارونه دا ورسوه دا ورسوه شاکرین دی ته وي. وکتبنا له فی الالواح من کل شین موعظه مونږ لیکل کړو د دې پاره په تختو د تورات کې من کل شین موعظه د هر شینه دلیل په توحید باندې موعظتان پاره کې دا او تورات انجیل کې چې په ظاهر سره وې په الله په وحدانیت دلیل جوړاو نو من کل شی موعظتان چې د زمکه نتیغ راوځي لومبیا نو د ستنی په شانتی بالکل نه پاڼا هیڅ نه نه دا وی د شهادت ګوتا ده چ خلک کله کوي چې اشهد ان لا اله الا الله نو ګوتو چته کی نو دا تیغ چراوت د زمکه نه نو د ګوتو چته کړی دا چې اشهد ان لا اله الا الله شهادت کی انګلی داسې دلیلونه به پیش کول د هر شینه د الله په وحدانیت باندې مما یحتاج الیه فی دینه من الاحکام من کل شین دا نه چې هر شی کلو عرفی دی چې څومره ضرورت د بنی اسرائیلو ناغه مولا ټول لیکلیو پکې خام او تفصیلا لكل شین او باغی کې وضاحت او د هر خبرې ضروری دا وان بیا بیا مفسرین دې ته پاروي چې من کل شین نو مطلب هغه کلو استغراقی نه دی ښا ولا شبهه امام رازی وی چې ولا شبهه ان ولیس علی العموم دې کې شک نشته چې دا کلو په خپل عموم نه دی بل المراد کل ما يحتاج الیه موسی وقومه فی دینهم بل المراد من کل ما يحتاج الیه موسی وقومه فی دینهم هغه ته مراد دی چې هغه ته په دین کې د څه ضرورت نه غوې او ته په دې تورات کې لیکلیو کنه نومی وتا فخذها بقوه واخلذا تورات خدا ګور ډیر زور غواړي د کمزوري سړی کار نه دی ښا ډیر په قوت سره واخلہ و امر قومک او امر کوا خپل قوم ته یاخذو باحسنها چې دی عملو کی پاغه خيستا احسن داوود دی تورات باندې او مسلی دی تورات باندې احسن نمرات څه دي عام معنا د حسن ولي په حسن به عمل کوي او په حسن باندې کوي توحید به منی او من باندې منی نه مطلب دا دی چې دا معنا د حسن سره ټول تورات احسن دی ښا تورات کې تقسیم نشته سوریکم دار الفاسقین دا وته سماره خو ګورو ته چا چې د الله کتاب لاس کې واغستو او کما حق هو یې دا غی خدمتو کو سنگ چی دا اللہ دا کتاب خدمت پکاری نا اللہ وی سوری کم دار الفاسقین دا دشمن حال با توخی مکن خبیا دشمن باوی نی چولتا با زولن دی دا مانا تا اللہ دا سکی کنا فعلا چی تا دا کتاب خدمتو کی کتاب پزے پری ندی چرس دا پری خودے ہوئے چی اسلامی قانون راولمہ خواہ نا تراوستې شي دین دې پریخود د قران او د بخاری او مسلم درس او تدریس دې پریخود او طالبان دې محروم کړو او راوته چې زه اسلامي قانون راولم د کم ځای نه راولې مونږ ته هم خیا کنه اخره غلې سوار لسو کاله مخ کې دی خلق و حال گورا ناغوی امام رازی رحمت اللہ علی سوریکم دار الفازقین معناسو فَأُدْخِلُكُمُ الشَّامَ وَأُرِيكُمْ مَنَازِلَ الْكَافِرِينَ اگر خپل ملک تا پاک اسمکی تا شام تا با امبوزم او تاستا با دا کافرانو اگر منازل اخیم اگر چپے قابض دی عمالقا او خلقوی دا سپالوانا او عوج ابن عنق با اسمان دلان دی ٹیٹ گردی دو اللہ اوی غیبتا اخیم بیاچی دا سور پالوان دی خوا متوتنین فیها چه غیبه که بادشوی دیو ویده زمونگا وطن دی من الجبابرتی والعمالقتی دا یادی لتا تبیرو بها دا خود عبرت مقام دی خواه چه زمان اسرائیل و مشرانوی موسیٰ علیہ السلام تا چه موسیٰ علیہ السلام مونگ پرید پارامو مونگا داگه خلقو سر جنگ نشو کولی اتیانو سر سوک تانتی نشی جوی علی دا دی خبری کنخا ملاوی گورا زبای در فتح کوما کتبای فتح که خا دا یو معنا دا سوری کم دار الفاسقین ادوی معنا دا چی مراد تینا مصر شیم چی دی فاسقانو فرعونیانو آکور و تاستو خیم وغا مصر بیا تاسو پکې آباد شئ هر کله چی او درې معنا حسن بصری کوي چې دار الفازقین هي جهنم تاسو نمراد دي چې د دنیا کې خپل جهاد او خدمتو کوي تاسو ته بیا جهنم اوه مچې دي د پارما کم دې تیار کړي دنیا کو هوتا زديد لاس نری سخت برداشت کړي وزبا تا دی کور بیا او خیمه خواه سا اصرفو عن آیاتی اللذین یتکبرونا فی الارض بغیر الحق اللہ وی زبا اڑو ما دا فهم او دا زدکلی دا خپل قرآن نا او دا آیاتونو نا اغا کسان چغیلوی کی پزمکا کیه لوی کی پزموکا کې او حق وسره نشته پنا حق باندې ګوره لګیا دي لوی کوي توحید وسره نشته سنت وسره نشته په شرکیات او بدعات او پرسوماتو کې اختدی او مونږ ته ډور سپک ګوري ډیر سپک موحدین ته ډیر سپک ګوري ښا دا دي کنه دا وا بیان وی ښا ملک شال شام کړه سلک کسان دی او یی بس بلکار نشته وی د شر نه اذان ته نګو چې شر خو تاجول کړه الله وی بس ما په دې باندې خپل قران باندې کو ما په خپل قران باندې کو علامه ابن قیم لیکلی روضۃ المحبین دا یو کتاب دی پتن کې چر وخت لیکلی شیخ الاسلام لا شاګرد نو هغه وخت کې به لیکلی لکه کتاب الروح یې چې هغه وخت لیکلی ګډ وړو دا و چې شیخ الاسلام سره شاګرد شو تر مرګ ته بیا نو خوځیدلې نو بیا د توحید دا کتابونه ولیکل ناغوی چې الله زر ولي وی چې ساسرفو زبدا خلقا محرومکم د خپل کتاب نه وی غیرتن علیها دې ته غیرت وی چې الله په خپل کتاب غیرت کوي چې زه دې خرسرو لنور کوم دې په زمانه قران نزد کوي دې دې قابل نه دی ښا دا خلق د جسورت انفال کې وراشي چې لا تکونو کلذین قالو سمعنا هم لا اسمعون دا څنګه لا قومشته چې هغه مون قران زده کړی دی ولله وینې دې زده کړی د څه زده کړی دی مونږ اورېدل دي او نه دي اورېدل ځکه دا د استعداد کار دی قابلیت کار دی ښا او بیا قول نقل کړی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چا تاسو کو د دې آیت د سورې طلاق چې الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن چې دې سمانه ده عبد الله ابن عباس وته وکاتو او ته وی چې تاسو په ځان یقین شته چې ته به د دې معنا ته ټینګ شې ان فسرت لک کفرتا کله دې تفسیر مې ته وکنو کافر وشي ولي ته به چې نه نه دا معنا نه دا نو تکذیب بکې او تکذیب چې څوک کوي د قران نو کافری ته دې د دې معنا د ذکولې لښتې عمره نه یو ولي ارسلی تبغوري وداغه مناسب کار وو ته کای کنه عیسی علیہ السلام خپل وخت کې وینو بنی اسرائیل ته علامه ابن قیم وی عیسی علیہ السلام ویلو چې بنی اسرائیل لا تمنع الناس من العلم فتظلموهم خلق د علم نه ممنې کوي تا خو ظلم دې دي سره لا تمنع الناس من العلم والحکمت فتظلموهم ولا تبذلوها ولا تبذلوا العلم لغير اهلها آیات آیات وسرایزه کې ضمیر مؤنث راځي کړي او دغه آیاتونه د الله د کتابو مخه هغه چاته چې غیر لایق نه وي چې قابل یې نه وي او تاسو یو ته خې نو فتظلموها دا په دې آیاتونو باندې ظلم کوي چاگئی لائق ندیتی و تخیل کده باطل پرستو گو رو تا دیتا خوادو بلکل ٹکے خول نو پکارا ولی چی علم اوکنو آغا دی ستی جوڑ شو قرآن, قرآن تحریفو نا کئی اللہ پا صفاتو کی نور شری کئی چی پلانے غیب دان دے پلانے غیب دان دے کارساد او صاحب تصرف دے آئلم خدا غید پارا وور شو علامه ابن قیم وی عیسی علیہ السلام خپل وخت کې وی چې د علم نه خلق ممنې کوي دا پاغي ظلم دی خو هغه چاته مخې چې لایق یې نه ځکه چې دا په دې آیاتونو او د الله په کتاب باندې ظلم دی چې چا نه دی ورکو چې اوس یو سړی دی هغه دا نه پیژني چې دا ډیجست دی کله قرآن دی نو خپل به ورزولې کنا یله کته دا ستړي له قران ورکه چې هغه قران نه پیژنې ډای جس پیژنې او د انګریزي کتاب پیژنې نو هغه وته دا تاسو له موږ الله په کتاب باندې ابي دا مثال پېښ کړی ښا هیڅ یو خاصه جنې ده هغه دا ستړي له ورکړه چې هغه په پوشل دی او پستر ګړوند دی او توې چې ما د سره احسان وکاو نو د سره د احسان وکاو پاغې د ظلم وکاو د قصې مثال ذکر کړی ښا سا صرف عن آیات الذین نو الله وی دی زما د کتاب لایق نه دی کنه څنګه چې مخ کې ویلو چې جعلنا علی قلوبهم اکنتا دا ښکار دلیل لخوا دی ځکه قران نشي ځکول چې دی کې د قران ادب نشته دا قرآن ادب سده عقیده توحید اللہ موحدینو تا قرآن زلطا ورا چی دی تینا چی خوا دا مثالو ندی کنه خوا چه تو عام باغی لوخی که چه چه پاکی صفائی و چه تا پیوا چه دا سی لوخی که چل تسپیجو تکلی والتا کی پاکی دا غپراتی توبا توبا دا سمرا ظلم دی سا اصرف و زبا علو ما عن آیاتی اللذینا دا فهم قطع دا وغیر دا مانا کی دا فهم دا خپل آیتون ناوکسان چلوی کی پزمکا کی بغیر دا حقنا عقیده دا شرک دا پا باطل پس روان دی او دا ظالمان خلق دی ادمرا لوی کی توبہ مسلمانان ته خواړو جنتیان نه وي جنت ته وي مونږ زوخه دا سوق دي يتکبرون نو قران په خپل تفصيل کوي ګورو وين يروا كل ايه لا يؤمنوا بها کوینی هر قسم دلیل توحید نه پاغي یقین نکي ورپا کتاب باندی پا آیات باندی یقین نکی دوی ده ابو جهل پا حق کی نازل شیو بانی والا گوری وین رو سبیل الرشد کوینی لارد سنت لا اتخذو سبیلا نو اغننی سی غیل لار چیلک لار دادا پا دیب جنت ترسی اغوینا لار اغد چه مشرانو منگ تصویلی دی لا تخذو سبيلا فكما لار روانه وين يروا سبيل الغي او كويني دنيا کې لار د گمراهه او د سرکشه لار د شیطان يتخذو سبيلا منډي ورپسې وي ودا یو لار پاتې شوی دنو يتخذو سبيلا اوه الک استاد جون دغه دي ته سوې چې زما اصلاح وشو از ما ډیر اصلاح لته شوې ده ست ډیر اصلاح څنګه وشو ست ما جمعانو تاسو ته ویدونه پراته دي دا ست اصلاح وشو او ته هغه سې چې ما شوم له و ماکه نو تور چانه پخه دا ست اصلاح وشو او ته هغه سې چې خیر خیرات کې نو چې جمعې د شپې نه ناره ښه کډیر د تخلق مینتو کی او د جمعې د شپې نه ناره ښا نخري به سوکو دسته اسلام شو ستا په عمل کې پرخ نه دینه اغله تابعات او رسومات ندی پریخي چې غم در کړ شوی دی تا دریمه خامه پابند کړی دا نه ته خو دې کلی نه ملمان راغلی نو چاول دی باندې کړی او ډوډۍ او دا دستا اصلاح شوی د ځکه پیغمبر سنت سره دی بنیتی او دشمنی ده او سلویختی به کی کوي کنه اله د کلی ناراضی او چې پورا سلوی خورځي وشي کنه نزل تواراشي روز فکر کوي اعلان کوي چې زمونږه ماما جی مړو او سلوی اختیم وکړه نو اس داغه دی ویر وځي دوا د پاره 23 نمبر غلې کې ناسیو او راشه او ثواب دارین حاصل کړي خو دسته اصلاح شوی د زکا وین رو سبیل الغی په دې ډیر خوشحالي ښه چرته د گمراهه او د شیطان او د رسم او د رواج کارو نه کنا اخوراکونه په ګډيري کنا او ډنګ ډنګ توبه توبه ای دا هله عوام دي کنا دغه دې په کورټ کې مولان راځه مشیو د نکاح رجسترار سره دیلته کې بیا رجستریشن وکي کنا نو بیا چې نکاح لزینو دالباش وسري پرمونه نو دا یو نه چاته پوسو کې خطیب سیب تاسو دا دور زور سره لګوي بل روز راشه تاسو په رجستریشن کې سمونتی دي نو تاسو وی اگر تم نے وہ سہیلیاں دیکھا جو دلہن کے ساتھ نکاح کے دن جمع ہوتے تو آپ کے منہ پانی سے بھر جائے گا دا خطیب دیکھا وی دا نکاح پا وقت کی چناوی سر اکمی سوہیلے رازی نوری جی نکے کاغتا اولی دی نخلی کے بعد براشی ہوئی کن پا ہوئے پا دی یا خدای تو دا ردی اصلاح شوی دا خوا منگتا پا دی ردی ہوئی دا دا خطیبانو او دا داگی مفتیانو رجسترارو حال لخوا اخلاق وی دا ډیر نیک سره دی اله راول چې نکاح وتړي وېزان له پهونو تړي دا ظالمان دي دوکمار دي غن کپان دي وَنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. بس دو گمراهی لاری پسی گرزی اگر دیر خی و اگر دیر دو سواح و دا جری دا ولی ذالک وینم کذبو بی آیاتنا دا زکا چی دی دروغ جن کری زمونگ آیاتنا وکانو عنها غافلین او دی داغی پروام نساتی چه قرآنو قرآن بو ای کی از دبے کو مخ علم کتابو نوی وی خوا آو شیخ الاسلام وی بتر کی تدبری غافلین سمانا سوچ پکی نکی فکر پکی نکی املے و تمات دان والذین کذبو بی آیاتنا وکسان چی درو جن کی زمون آیاتنا قرآن ولقاء الاخرت و ملاقات دا قیامت حبتوت اعمالهم طول عملون برباد شو اسی ذان کری اعلانو ندیو توبہ پیشمنی دیو او په یو جماعت کې دوه درې ځای ختم دي برا کتا چتا اسی وای ځان کړه وای سړی دا عمل لري رسته بیا شل دواګانی دا ختم پرد باندې مټي آئی دا دین دی حبیتوت اعمال توبه او برباد دی عملونه دي هل یذون الا ما کانوا یعملون سوزانشی ورکول دی لا مگر دا غی عمل چی دی کړي وو موږ ویلو سوره اعراف کې تقریبا دولس قومونه مهلکه هلاک شوی کنه نشپاک خدغه قومونه شو د پیغمبرانو او یو پکې ذکر شو قوم یعکفون چلاوی چنا اوله متبرن دی ته لګ وخت ده دی ته باقی نغم پکې لاله نو پوره شو او دا اتم ذکر کې اصحاب العجل ها دا اتم قوم دي دا قومونه لکه ځونکو نه چې سورته اعراف کې بیانې او د موسی علی السلام د بنی اسرائیل سره درې محال ګوراول خو هغه چې مطالبه وکړ چې مونږ لهم داسې خدای دا څومره سخت خبره په موسی علی السلام نو بل دا چې کوئی تور ته لړو نو به وشه پروت ته دا سره تلو خدای له کتاب راوړ کانا نو دا چې هغه د فرعون په دربار کې به وشه شوی دا د بنی اسرائیل د لاسه او دریم دا بیان دی واتخذ قوم موسی جوړ کو قوم د موسی علی السلام من بعده پس دتلو دا غنا کوئی تور ته من حلیهم دا خپل سرو سپینو نه اخو د دینو اخو د فرعونیان نه راغستو چې کله راتلو نغی ته وی چې زمونږه خادی ده ډیر غټه ادی به یو بل سره ویدا امداد کوخه کله فرعونیانو خادی بو وذيبوا لسرا سپین امیلونا باله تعویذونا دا ورکړه او که دا غیبو ندی ندی تینا په دې باندې باندې سرا سپین را واغسته نبی اخو ختم شو کار غی په دریاب غرق شو مال غنیمت پات شو مال غنیمت چې موسی علی السلام راغی کوئی تور تا نو سامیره پکيو ناکار پیرو د موسی علیہ السلام سره په دې باندې عناد او بنیتی و چې ویده به د فرعون نړۍ رغټه تنخواه غسته چې وزیر او کمشیر او کسبل سو چې فرعون غرق شنو هغه سره ختم شو نو دوی د موسی علیہ السلام د لاسه زمون کار خراب شوه ورګا زبده سره ګورم خو چې مقاوم ممنو نو مقاوم انت انم خو په د عالمو بنی اسرائیل ته وی پتا سو کالی او سر سپین هغه سی خې دي چې عذاب در باندې راشي راو باسه ادا اوسې خبره او چې غیبا غنیمت مالونه سوازول کنه او دې امت کې الله جائز کړو او هارون علیہ السلام سره هم په دې مشوره وکړه چې وګوره دادی او کنه وې دا سوازول وړه اوس هغه ته څه پتا و چې د چل جوړ کړې دي نو بس آئے ٹول را غن کلا اخپلی مخ کراویستا وید ما مخ کراویستا ہاں فالق السامریو او بیا پا یو کڑا کی واچو لوریو تبلکو نو دا غینا دا غا جوڑ شی گوڑا گی تی جوڑ شو دس خی شکل تی جوڑ شو او غی کس حکمت کلو یا غا خوری پا کہ چولیو بس دا سیدون نا کرشمی پیدا کیگی نو اغب آواز کو نا ټول بنی اسرائیل لاغ په عبادت باندې اختکلخه چې موسی علی السلام خبر شو کنه تو ګوره چې تدل تراغلې او غیل ته ځان له خدای کتلې نو جوړ کو قوم د موسی علی السلام پس د تلو د دنا من حلیهم دا خپل سرو سپینونه عجلن سخیو جسدن صرف جسد سخیو نور دانه چې ساو پکې اوسترګې وګونه نه لهو خوار او داغه د پاره आवाज وزخي هغه ته خوار وي الله نه بولې ذات رد کوي په دې باندې چې الٰه چاته ویل شي چې خبرې کول شي تا تلار سمول شي استا اصلاح کول شي په نفع او نقصان قادری نو دې سخي کیسو علم یې راو دي دومره سوچ نه کوي انه لا یکلمهم چ خبرې دي سره نشي کولې ولا يهديم سبيلا او ندي ته هدايت کول شي د صحیح لارې اتخذوه وكانوا ظالمين ویني په عبادت سره ویني په خدای توپ سره او دي ظالمان او مشرکان ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا درست حال یادي چکله موسی علیہ السلام راغی کنه حالته خورورنیو د سرنا ادګیرینا ابي ادي باندې راغی ندی بسی لا سنه دغه سي زولندوتینا عملامت اولاد او بیا وی چې د سخي سره وسچلو کومنګ نو عربه کې دا کنایه ده چې اوسړې په اوکار ملامت شي نوی سقطا فی یده بس لاس کی اڑاو راڑاو ستی که دنا ارکلا چی ملامت اکلیشو پا غسخی بانده چی پددی پلاسونو کیو یقالو لیل نادم المتحیر سقطا فی یده قرطبی وی یقالو لیل نادم المتحیر سقطا فی یده چی او صلیخ پیمان شی و حیران شی چی وست چلو کما نو عرب وی سقط فی یده زلاسو کیاڑا ورالا وسخا چی ملامت شو پدی بانده او لاسو کیو تپات شو ورا او پوشو انهم قد ظلو چی دیخو گمراشوی دی قالو نویوی لئلم یرحمنا ربنا که رحم انکو پا مونگ بانده رب خپلو ویغفر لنا او بخنه انکل مونگ تالنکونن من الخاسرین نیچین اقینن مونگ با دیر زلیل شو دیر تاوانی باشو خوا د خپل نکاح دعای وینو دا کار پکې خو چې ګنا به وکړو ګنا خو بیا مخ پیمانه شو نو دا خصيفت ته په یو باندې کې ښه چې په ګنا باندې پیمانه شي ملامت شي نو بیا به تعالی بخناو کا ولما رجع موسی الی قومه کله چې واپس راغی موسی علی السلام د کوی تور نه خپل قوم ته غضبان اسفن ډیر غصنه کو په خپل قوم باندې او ډیر غمجنو په خپل حال باندې چې دا ما سره سکی دا زس کوم ما سره سکی او زمانه سلويخ تو کاله غفاریسه شو دوړه حال له غضبان اسفن قال وی به سما خلفتمونی من بعدی ډیر بد دی هغه کار چې کله دې تاسو رستو زمانہ نو خلف کیو معنا د رستو والی دا امین بعدی امراغلے دیں دوڑا پا یو مانا دی نو تجرید بکو نو خلب تمونی مانا فعل تمونی امین بعدی تاسو چکم کار کردے رستو زمانا نو دیر بد کارم کردے دیر غلط کارم کردے اعجلتم امر ربکم تاسو تلوارو کلا دا حکم دا خپل ربنا چگز طویلو چی موسیٰ علیہ السلام براشی تاسو لب کتاب راوڑی او تاسو هغه تصبر ونکو وعلق الالواح د ډیر قصید و جنغه تختې د تورات کې خودي واخذ براس اخيه اوینه وسر ضرور خپل هارون علیہ السلام یجره الی ځان ته راخوم چې تا دې ته ندی منی کړیو ګور دې ته بیان او دعوت ندی کړې ته ساکت پاتې شوی. قال ابن امه وی هارون علیہ السلام چې ای زیاد مور زمان د مورم د پلارو مو خدا شفقت مور کې زیاتی نو زکه او تداغین مو واغستو دا نه چې بس ته لکیر کا فقیر نو بعضو خلق ویلی چې د مور او د پلار نه نو بدر وځي واستے ده دې دوی نو ویلی د خدا شفقت پوجې ویلی چې ای زیاد مور زمان چې دې لکوټی دې غسینا صبر شي او ما سره نرمیو کی دی وجه ان القوم استضعفوني بشکر قوم ز کمزور کړو ما وکادو یقتلوننی او نس دی وجه دی قتل کړي وي ما هو ته دعوت ورکړو سوره توها کی راضی چې وقال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به یا قوم تباشوي پس خي باندې تباشوي دا لوخه د کوم ځای نه راغی پس خیبانه تباشوي وین ربکم الرحمن فتبعونی واطيعوا امری استاذ رب خو رحمان دی نو زما خبرو منه زما تابعداریو که اغي وینا سوچي موسی علی السلام نه راغله نو موږ د خوار مولا په بانک کلمه نه وایو هغه ته سپک کاری وکنه ناغوی چې موږ یې زموږ زما ما که چرې دویم کار کولې چې لوصلې ته مې لاس کولې خپل مرګري خپل او نور غینو جنگ به جوړ شي نو تاسو بیا وی چې دا دې چلو کو بني اسرائیل یو موټیو اته به کې انتشار پیدا کړ وکادو یقتلوننی بیا خو به ما جنگ کو کنه فلا تشمت بی الاعداء مخشاله په ما باندې دشمنان ولي دشمنان به اوس ما ته وی چې و هارون صبر نه وکنا ویټا کولی مونږ ته نوې چغلې کینا دی بیا دا خبرې کوي کنه دی به خوشحالي کوي په ما باندې ولا تجعلنی مع القوم الظالمین امو مرګره کومه د دې قوم ظالمانو سره څوک چې حق نه بیان یو ساکتی نه خو ظالمی چې حدیث کې راځي الساکتو من الحق شیطان اخرس چ حق نه بیان یو غل ناستی دا خو ګونګ شیطان دی شیطان اسی شیطان چې بیا ګونګی کنا دا ګور دی دې کې قرطبی وای دا د قران نه اصل الله امام محروم کړی صوفیه او دلته کې خپل ځان لا د خپل عمل لپاره دلیل پیش کړی وي پیتا سمون پورې خان دی چې مونږ ذکر کوو او سجل را باندې وشیو بیا په ځان نه پويګو او چتیګو را خلاصيګو او په ځان نه پويګو بیا وشی را باندې راشي جامې شلو او گریوان شلو نو تاسو یو ګورو تا تاسو مونږ ته شیطانان وای نه دا خو موسی علی السلام وګوره ارور یې نیولې د سر نه راکاږي دا وي زمونږ د پاره دلیل لکنه یو دل دازي یو ځای کې دا چلو په خو به ډیر زینو داسې نو حضرت شیخ وی زوم لاړم ما ته یې ستاسو مرګره ما ځان سره مستن وړې و نو چې په دې بال راغې درز غو بل نه ما به ولستن چوکا به مور کړو نو هغه یو څکه بیا وی دې ما پرې ده ها دې خو زمونږه عزت کوي می ما ته ویږي تاسو څنګه په جذبه کې راشه چې مونږ په ځان نه پوي ګول نه پويږي نزلته کې قرطبي وی چې دې تا وګورا او بیا او تا وګور دې ځان پیغمبرانو سره برابرې کیفه تو قاسو احوال الانبیاء على احوال هؤلاء السفهاء چرته احوال د انبیا او چرته د صفحاء جاهلانو. بیا وی وقت سئل ابن عقیل د ابن عقیل نه تپوسیو ان تواجدهم چې دی باندې وجد راضی بیا په ځان نه پویږي و تخریق سیابهم اجامیش لی د ځاننا مجدا څنګه چللې. فقال خطا وحرام. ابن عقیل ډیر لوی عالم کنا چې حضرت شیخ وی 1500 جلد کتاب لیکلو او د هر فن مسله پکې وا ناغو توی چه خطاون و حرام دا چاوی دا خطا دی و حرام دی چه دا دی سکی خواه ما بیا دی پلو گورا چه القلواح کی وی مفسرین چه تخته سماتی شوی موسیٰ علیہ السلام دا سکار رکووی وی تو سر نوینو چه تخته وردو لی ناغا ماتی شوی. ابن جریر وی چو ظاهر السياق انه انما القى الالواح. ظاهر د قران دا دلالت کوي چې موسی عليه السلام تختې څنګه ورزولې ورزولې نه وي کې خود غضبا على قومه غصول ورغلو چې زما د قوم ولي داسې کړی دي. وهذا قول جمهور العلماء سلفن و خلفن در طول علماء دا چا غصا او تخته کی خودی دی وجه نخوا دا ولی وی ویزک ابن جریر یو قول نقل کرده دا قطعدنا چی موسیٰ علیہ السلام توراتو کوتو نباغی که دا دی امت صفتونا و تعریفونا و موسیٰ علیہ السلام لغو سوارلا نوی غرزولی چی کتاب زمائی اصیبتو نظر کداغی امت تی گروتا دیو جنی غرزولی. ابن جریر وی چی قولا غریبا لا صح و اسناده دا ناشنا قول دی دی اسناد ندی سی معلومی چې دا قطعا چرته د اهلی کتاب نه نقل کړي دي هغه خدغه خبرې کوي کنه. بیا وی وقد رده ابن عطیه ابن عطیه په عمرت کړي دي وغیر واحد من العلماء اډیر علماء او هو جدیر بالرد او دا درد لایق ده کنه دا خبره ده اوس موسی علیہ السلام دیو چې غرضولی وکأنه تلقاه قطعذا عن بعض اهل الكتاب الیک پوهه چې د اهل کتابونه راغست راخه. ابن کثیر بیا وی چې وفيهم کذابون ووزعون وافاکون وزنادقه پالی کتابو کې خو دغه حلق دیخوا کذابون سخت دروجن وزاعون وزان جوڑون کی افاکون ډیر سخت دروجن او زنادقه دی کافر دی ده دا غینا نقل کرد موسیٰ علیہ السلام پا دیغو سکی دو نیوی غرزولی ابی اوی ماتشوی تا ټول دروغ دیخوا. قال رب اغفر لی ولی اخیم وی موسیٰ علیہ السلام چې ای زبان ربا ما تا هم بخنو که زما دی رور تا هم بخنو که دسو بس خلاف اولا کاری نو خوا خلاف اولا کارو چه زم پوانو شم ما خوی جگن دی ساکت پاتی شوی دی زکا او که زم ددن سپا کسا کمزوری شوی دتا هم ما پیو که وادخلنا فی رحمتی که هم داخل کې په خپل رحمت کې وانتار هم الرحیمین او تزیات رحم کون کې د هر چانا. ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسان چې ویني اوس خيله را په خدای توپ سره سینالهم غضب من ربهم زردا چې وبر سیدی تا غضب عذاب د خپل رب نه قیامت کې او ذلت فی الحیات الدنیا او ذلت په دې ژوند دنیا کې ذلیل بشي چې دا کارونه څوک کوي کنه او خلق ته د شرک لاري جوړی کنه دا سامری زامن دي کنه نو ټول به ذلیل شي ښا وکذالک نجزی المفترین عام کوي کلیت جوړی الله یو دغه سمونګه سزا ورکو مفترین ولان مفترین شیخ الاسلام وی قال ابو قلابه ابو قلابه ویلی مشهور عالم چې هاذا لكل مفترن من هذه الامه هر مفتری چې دې امت کې چا داسې جوړ کړی کنه سو دا پیر دی او دې داسې کيو دې حرم ته منزل زی از جمعه پر ازمنه ده خلکو دې نه په ځای حرم ته تلی منځ کې وکړه تا خانه جوړ کړی دا یا راو تا بټ خیل کیو دا مصیبت جوړ کړو من ازلم الى يوم القيامه تر قیامت پورې چې څوک په دې امت کې دا کارونه کوي کنه پیرې مورید نو کذالک نجزی المفترین داوی سفیان بن عیینه وی چې کل صاحب بدعت ذلیل دا جمله ده کل صاحب بدعت ذلیل هر بدعتی ذلیل دی ښا چرته بدعتی او چرته عزت توبه دا نشی کېده امام مالک وی جما من مبتدع الا وهو يجد فوق راسه ذله نشته داسې او بدعتي مگر هغه په خپل بزانم پويږي چې زما د سر ته نو غولو چانګیر پروت ته زما د سر ته د ذلت بوج پروت ته د پاسه د خپل سر نه بذلت ویني وینو وکذالک نجزی المفترین ټولی به ګراست یی دین امراد مبتدعين دي والذین عملوا السیئات او کسان چې کارونه کوي بد عملونه ثم تابوا من بعدها وآمنوا بیا توبه واسي پس دا غینا ایمان راوړي په الله باندې ان ربک من بعدها لغفور رحیم بېشکه رب ستا پس د دینا بخشش کوونکې د مهربان ولما سکت عن موسی الغضب کله چې کینه استاد موسی علی السلام نه غوسان استعاره ده خام د غضب نه یو سړی جوړ کړي غوسناک چې هغه ولار دی موسی علی السلام ته وای چې داسوکا والله فضل وکړه نا غوسه کینول اخذل الواحا نراوی غستی تخته ده تورات روغی موٹی امام راضی وی چلتم الالواحا القا الالواح دلتم الالواح او معرفه چه معاد چه معرفه ثانی عین اولائی معلومه چه نمی مات شوی سنگه یخوی نواسی راوی غستی امام راضی وی وحاز ایدلو الان نشیم منها لم ینکسر ولم يبطل اسبك نو شيخا وفي نسختها او ددي تختو په دي لیک کې نسخه لیکتوي او خط کې هدن هدايت او د مخلوق او رحمت او رحمت او د کسان لپاره چې خپل رب نه يريږي د اخري حالت د موسی عليه السلام د بني اسرائيل نه سلورم واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا او چونکل غره کړ موسی علی السلام د خپل قوم نه او یا مشران او یا مشران چې غیبی مونږه خدا تورات نشومنلې امونږه خبرې نه دی اوریدلې د الله او تاوري دلی دي مونږ خو نه دی اوریدلې چې مونږه واورونو الله به یقین کو موسی علی السلام او یا کسان د خپل قوم نه وانول مشران مشران لمیقات نازمون دو وعده دو پاران نرالو او اللہ تیار راوستاو خبری کولی دی طول آوری دی کنن دیوی چلن نؤمن لکا حتی نراللہ جہرتن زمون پا دی یقین نکی گی چسو پور اللہ مون لی دلی ندی خوا فلما اخذتهم الرجفه کله چونی ودی لرزلزلی عذاب پراغه ټول مړو. قال او موسی علی السلام ربي زم عربا لو شئت اهلكتهم من قبل وايايا کچرستا خوخوي چتدی باندې عذاب راولي نو تابه هلا کړیو د دینه مخک مخک چې دی کله غلط کار د سخی عبادت کو او که بده هلا کړیو ډیر یا چې کله راتله او پلارې ما ته وي چې مونږ له خدای وګورو نو هغه وخت کې بده هلا کړیو د هلاکت وخت واغو او مزبدي موسره هلا کړیو نو بس خبره به ختم شي چې زه ژوندې پاتې شم نو زه باغی له سې جواب کوم اوس زه هغه ته ملامت شوم په ما باندې خټیر لوی الزام راغی چې او یا واړه دې ملکلو راشه او یا نور بوزه دا خلکو خبرې کنه بیا ښا زبدي مسره علی کړو نو زبده تهمت نخلاص شوی اته له کنا بما فعل الصباح منا استفامن کاری دې انکاری ګوره اول ته لا کې مونږه په عمل چکړ دې یو سو بي وقفو په مونږ دا خو لک کسانو چې هغې لکه دسخې عبادت بکړي ټولو نه یا لک کسانو چې هغې به ویلي چې مونږ ته خدای وخی ټولو خو څوک نه ویلي نو د لږو په وجه به ته ټول هلاکه ستا عادت دا نه دی ولا تذرو واذرت وزر اخرى نو معنا دا نه مبرد وی چې المراد بالاستفهام استعظام د استفهام نمرات استعظام دي چې موسی علیه السلام دا ډیره لوی غنی چې دا بولی عذاب الله په دې باندې د دې وجه نه راولي کانه یقول لا تهلکنا لکه دعا کوي د الله نه چې الله مونږ مهاله کې پاغه کار چې کړې په مونږ کې بيوقفو ان هي الا فتنتک هو حقیقت دا دی چې دا ستا امتحان دی بس دا ستا امتحان دی امتحان کې سي تو ذل بیا من تشاو تو گمراه کې پدی سره چو غواړي او ته دی من تشام او ته هدایت کې پدی سره هغه چا تاجستا خو خشیم امتحان کی سره خبرې نو سو گمراه شي او سو په هدایت باندې شي نو دا ست امتحان دی موږ سوال کوي چې الله موږ پکې کامیاب کې ښا موږ پکې کامیاب کې او سو پاتې شو زو او هارون علی السلام همدا ستا په مونږه امتحان دی امون سوال کو چې مونږ به کې کامیاب کې انت ولینا ته زموږ مددګاری فغفر لنا بخنو کې مونږ تا ورحمنا په مونږ رحمو کې خصوصي انت خیر الغافرین او ته بهتره د بخشش کوونکو نه وکتب لنا وګوره خبر اوس رااله موسی علی السلام ټیک د پتورات کې د دې امت صفت لیدلو نو سوال یو کده الله نه چې الله کدا زما ما امت شنو ډیر خوشحالي وای زما په حق کې دی ویلي دا نه چې تخته ورزولې وکتب لنا اولی کې مونږ لرا فی هذه دنیا په دې دنیا کې هم حسنتن ډیر خیستا ژوند ډیر خیستا عمل او فی الاخرته اولی کې مونږ لا په اخرت کې هم خیستا ژوند او خیستا بدل او خیستا عوض ولی ان هدنا الیک مونږ تا ته رجوع کوو مونږ تا ته توبه وباسو نو دا سوال زمون قبول کی چې کدا زما امت شنو خوینو ها وکتب لنا سو لیکلو ته وی مقرر کولو ته وی امام راغب وی سلور مانو سر راضی ويعبر به عن الاثبات چې الله دا کار زموږ لپاره ثابت کوي او تقدير دا موږ له مقرر کې والايجاب وجوب والفرض او د فرض په معنا مرادي کتابت په دورو سلورو معنی راځي نو سوال یو کوي چې الله دا امت چې زما شي کړ قال او يلا عذابي اصيب به من اشاء زما قانون دا دی چې زما عذاب چې دې ارچا له نور کوم ورسوم دې دراغه چاته چې وغواړم ورحمتي وسعت کل شین او رحمت زما فراخ شوه دې هر یو شیطان کل شین هر یو شیتا دا بعضی مفسرین لیکی چی دا شیطان دیو عالم سر مناظره شیوا سهل بن عبدالله ناظره ولی شیطان چرتویلیو اگه عالم تا چه اللہ وغالی نمونگو هم جنت تا بوتلیشی اگه با تویلی چه تا بانده اللہ لعنت کرده لعنتی تا با جنت تا زی وی نا ما سر دلیل شته کنا وی صده وی داده چه رحمتی وسعت کل شین و انا شیئم من الاشیائی وی اللہ ویلی چه دما رحمت هر شی ترسی دلیده او یز شه نه مسه کنه ماته نو باسی شیخ ارسو تو یز ماشی ته همېږي ته موي نو عبد الله توي چرستو لارشه فس اكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه زای ته نګوري په شیطان بیا ډوخ کار نه شخه چلاو یز رحمت لیکما تر مرتبه خور چاله نه شیطان دې په کې ځان راولي اگر چا لا یتقونا چې ځان بچ کی د شرک نه ویوتو نه زکات او څنګه چې ځان بچ کی د شرک نه معلوم بچ کی زکات ورکیا دا معنا یا صورت مکی ده ډیر مخکنه 33 ده کنه نو مکی ده مکه کې زکات کم ده او نو یوتو نه زکات د خپل ځان صفائی کوي خپل زړه صفا کوي او هغه کسان چې زمون پایتونو باندې ایمان راوړي مطلب دا چې الله موسی علیه السلام توی چې د مرتبه چې ته یادې کنا هغه ما دی خلق للی کلی دا دی امت له چې دا غیدا صفاتونه دی ښه ورپسې ګور الذین دا کسان دی تبعون الرسول النبی چې دی تابعداري کوي دا سی او پیغمبر چې ډیر نمونه دی رسول هم دی چه نسبت یه اللہ توکیم نبی هم دے چه نسبت یه امت توکیم ذکر نبی مانا خبر خبرول نو امت خبر کرے الامیو او امی دے دا سے پاک دے که یومن ولدته اموہو لگا جب اکم ورد دمورا پیدا شیو کنا حقا سے پاک دے تا سو غزان پوری دا او تللو او پاک دے او دا مانا یا امی دا خو چې منصوب شي ام ته ها ام ته یا که منصوب شي ام القراتا نو د مکی پیدا کیدون کې ده دوه معنی شوي او یا دا چې امی ده چې نبی علیہ السلام ویلو ان امه امیه لا نحسب ولا نكتب مونږه امی امت یو ها ولي مونږه حساب کتاب نشو کولای ا مونږه لیکل نشو کولی لیکل مزکه وته امي ویل دي لیکا پڑھانه ده کنه الذي يغى پیغمبر يجدونه مكتوبا چې مومي دي اغل را لیکل شوی اندم د خپل ځان سره په تورات او انجیل په تورات کې هم دا صفاتونه او په انجیل کې هم دا صفاتونه یا امرهم بالمعروف و نهاهم عن المنکر او داغه دا کار دی په دنیا کې امر بکې دي تا په توحید او سنت امر نکي به خلق لرا د شرک او بدعت نه ويحل لهم الطيبات او حلال به بیانې دي د پاره پاک سيزونه بیان د حلال خو پیغمبر د حل او حرمت مالک نه دي ځکه یو وخت کې حضرت علی تا ابو جهل خپل لور ورکوله هی ده انسان نفس خدا سی دی یا علی وی زه خیر دی سو بدی نشتا نو وی نبی علیہ السلام ورطوی چی انی لا احل حراما ولا احرم حلالا زما سره خدا اختیار نشتا چی حلال حرام کما و حرام حلال کما ولیکن لا اجمعو بنت رسول اللہ بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ دا ویم د خپل غیرت توجه نه چې په یو کور کې با د پیغمبر لور او داغه د دشمن لور نه جمع کی خدای خبر چې اسو ته چاویل یو یا رښتیا خبر وکړو نو دا خبره وکړه چې حلال او حرام زما کار نه دی ښا بیا علی هغه خبره پرې خو ځن ښا خیر دا غو به دا مطلب وو چې زاده یو خو به پکې مسلمان شي کنه ښا که ابو جهل کپلار کافر دی نو چې څنګه زی مسلمان شي او کریمه هغه به دا خیال وو نبی علیہ السلام وی چې نه تا کار باندې کیږي کنه ښا نو زاده هغه صفاتونه دي ويحرم عليهم الخبائث حرام با بیانې په دې باندې ګنده سيزونه خبائث کې هر سره له چې تاویلو چې وګوره سپیو فیشوګان او شرمخان او لیوګان ته واته نه خبائث نه هیڅ شي نشي وته دا ټول حرام دي ويزانهم اسرام او دا پیغمبر بلری کې دي دی نه په خپل دعوت سره غو شرک او کفر یو دا معنا د خپل بیان سره و دینه غو شرکیات لری کې کنه والاغلال التي كانت عليهم او سخت احکام چې په دې باندې مخکيو نه دا پیغمبر دا صفاتونه دي نو ښا فالذین آمنوا به فسغسان چې ایمان ورلو په دې پیغمبر وعزروه او د احترام او د عزت او تعزیر علامه ابن قیم وی ومن تعزیره تعذير اصحابه څنګه د پیغمبر تعذير تعذير ده نو چې چا د هغه د صحابه تعذير وکنده د پیغمبر تعذير وکو ونصروه او د مدد یې وکړ په هر میدان کې وتتبع النور الذي انزل معه نور خدا ده تابعداري کې د هغه قران چې نازل شوی ده د سره اولائک هم المفلحون نو دغه کسان کامیاب دي د دور سی په تونه داغه امتو کو کنه ها او نور نسمرات دي هو القران امام رازی وی قیل الهدى والبيان والرساله ټول تمرات کې دي خو اصل مطلب دا دی ها عبد الله بن مسعود لو یو راهب راغ دي يهودو او ته وی چې مونږ ته په تورات کې ستاسو د پیغمبر صفاتونه معلوم دي تو بیان کا کچری اغا او دا یو شی عبد الله بن مسعود وتا شمائل ذکر کړو د نبی علیہ السلام شنډیر دنګ دی ان مندره دی متوسط دی او ازهر اللون رنگ ډیر صفا دی او رنگ سپین دی او مشروب بالحمرته سرواله پکې داسې لګ لګ شتا دا او ویختې څنګه دي جادن لا قطت داسې ګونجی ګونجی نه دي کګواله پکې شتا ویختې داسې نیغ نه لکه د اسپې د لکه په شانتي خو نه ډیر ګونجی ګونجی هم نه دي او داسې ورپسې وی غراهب زر ایمان راوړو کلمه وی کنه چې بالکل چتا څنګه وي دغه څه په تورات کې هم دی ښا وقفو کنه